799. Taniej aż o 800 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 14 grudnia, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Około 50 tysięcy dzieci od 5 roku życia zapisano dziś na szczepienia przeciwko COVID-19. Unijną deklarację w sprawie priorytetów legislacyjnych na przyszły rok zablokowała Polska. Niemcy deklarują wsparcie dla Ukrainy w konflikcie z Rosją, ale w NATO blokują dostawy broni do tego kraju. 17 460 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu ostatniej doby. Z powodu COVID-19 zmarło w tym czasie 537 osób. Najwięcej nowych zakażeń wykryto na Mazowszu i Śląsku. Na szczepienie przeciwko COVID zgłosiło się 48 tysięcy dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Od dziś można zapisywać dzieci w tym przedziale wiekowym, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Kontaktujemy się jako Ministerstwo Zdrowia, Centrum E-Zdrowia z poszczególnymi punktami szczepień, żeby tam, gdzie widzimy, że już te sloty, czyli terminy możliwych zapisów spadają, żeby te punkty szczepień wystawiały dodatkowe terminy dla dzieci w wieku 5-11 lat, żeby nie trzeba było jeździć do powiatu dalej czy do gminy dalej. Rodzice mogą zapisywać dzieci na szczepienia przez internet, infolinię lub w punkcie szczepień. Szczepienia dzieci od 5 roku życia rozpoczną się w czwartek. Od jutra natomiast zaczną obowiązywać nowe obostrzenia epidemiczne. Aktualne informacje dotyczące szczepień znajdziemy na stronie szczepienia polskieradio24.pl. 80 prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy miało miejsce w ciągu minionej doby. Wydano 39 postanowień o opuszczeniu terytorium Polski, poinformowała rzecznik Straży Granicznej, porucznik Anna Michalska. Na odcinku ochranianym przez placówkę Straży Granicznej w Czeremsze miało miejsce próba siłowego przekroczenia granicy przez grupę 20 osób. Wszystko odbywało się jak zwykle według scenariusza białoruskich służb, czyli było rzucanie kamieniami, oślepianie polskich służb laserami, latarkami. 18 osób przeszło na terytorium Polski. Te osoby zostały zatrzymane. Większość zatrzymanych to Irakijczycy, ale byli wśród nich także Hindusi. W kilku miejscach na granicy stwierdzono naruszenie zabezpieczeń. Prawdopodobnie było to przygotowanie do kolejnych prób siłowego przekroczenia granicy. Deklarację w Unii Europejskiej dotyczącą priorytetów legislacyjnych na przyszły rok zablokowała Polska. Mieli ją dziś przyjąć unijni ministrowie na spotkaniu w Brukseli. Deklaracja wyznacza działania dla Komisji Europejskiej, Europarlamentu i krajów członkowskich. Jest wśród nich pakiet klimatyczny. W dokumencie są także zapisy dotyczące uzależnienia wypłaty unijnych funduszy od kwestii praworządności. Polska argumentowała, że nie może się zgodzić na sformułowania, które otwierają możliwość wykorzystania nieproporcjonalnych środków przez unijne instytucje do nacisku na kraje członkowskie. Z relacji unijnych dyplomatów wynika, że Polska wskazywała na zbytnią uznaniowość mechanizmu, która pozwala na wykorzystanie go w celach politycznych i zróżnicowane podejście unijnych instytucji do państw członkowskich. Padł też przykład takiego działania obecnie, czyli blokowania przez Komisję akceptacji dla polskiego planu odbudowy. Polska dołączyła też oświadczenie, w którym napisała, że zgadza się z celami ochrony praworządności, ale jakiekolwiek przepisy czy mechanizmy muszą być zgodne z unijnym prawem, szanować zasadę równego traktowania i wzajemnego zaufania oraz respektować porządki konstytucyjne, dziedzictwo prawne i tożsamość narodową państw członkowskich. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Polska może liczyć na wsparcie Francji w zakończeniu sporu o łamanie praworządności, powiedział rzecznik rządu. Taką deklarację złożył Emmanuel Macron podczas spotkania z państwami Grupy Wyszehradzkiej, dodał Piotr Miller. Podejmie takie działania, które miałyby zamknąć te niepotrzebne spory, które toczą się w Unii Europejskiej, a które nie pozwalają się skupić na tych najważniejszych tematach, bo w tej chwili poważne zagrożenia to zagrożenia geopolityczne, to zagrożenia gospodarcze i konkurencji ze strony największych potęg gospodarczych świata. W związku z tym liczymy na to, że faktycznie ten pragmatyzm z jednej strony prezydenta Francji, który też o tym wczoraj mówił, jak i deklaracje ze strony kanclerza Niemiec pozwolą na to, aby faktycznie przekonać instytucje unijne, że ten spór po prostu jest nikomu niepotrzebny. Rzecznik rządu dodał, że projekt ustawy w sprawie likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego zostanie przedstawiony dopiero wtedy, gdy dojdzie do porozumienia w sprawie ingerencji Komisji Europejskiej w kompetencje państw członkowskich. Powstało koło parlamentarne Polskiej Partii Socjalistycznej. Zostało utworzone przez 5 polityków, którzy odeszli z klubu Nowej Lewicy. Wśród nich jest Robert Kwiatkowski, który mówi, że choć nie była to łatwa decyzja, to nie miał innego wyjścia. Ta partia od dłuższego czasu nie ma demokratycznego charakteru. Nie będę przywoływał tych wszystkich ekscesów i grotesków. groteskowych zachowań, z jakimi mieliśmy do czynienia na drodze do tak zwanego zjednoczenia. Ale mam nadzieję, że ci, którzy w Nowej Lewicy pozostali, wyciągną odpowiednie wnioski, bo nie może częścią demokratycznej opozycji być partia, która sama nie jest demokratyczna. Nowe koło utworzyli także posłowie Andrzej Rozenek, Joanna Senyszyn oraz senatorowie Gabriela Morawska-Stanecka i Wojciech Konieczny. Nałożony przez Niemcy na Ukrainę zakaz zakupu sprzętu wojskowego skrytykował prezydent Ukrainy. Wcześniej resort obrony tego kraju informował, że Berlin w ramach NATO blokuje dostawy już zakupionej broni. Wołodymyr Zełenski w wywiadzie udzielonym włoskiej La Repubblica zaznaczył, że jego kraj znajdujący się w 8 roku wojny w Donbasie ma prawo na obronę i zakup odpowiedniego sprzętu. Jak dodał, niestety niektóre stolice europejskie tego nie rozumieją i kierują się strachem. Z kolei kilka dni temu szef resortu obrony Oleksij Reznikow w wywiadzie udzielonym Financial Times zaznaczył, że Niemcy zablokowały dostawy na Ukrainę specjalnych zagłuszaczy dronów, a także systemów przeciwsnajperskich. Dostawy miały być realizowane przez natowską agencję do spraw zakupów. Według informacji medialnych chodzi o amerykańskie wielkokalibrowe karabiny snajperskie Barrett M82 i litewskie systemy do unieszkodliwiania samolotów bezzałogowych. Za sprzęt Kijów już zapłacił, ale nie może go otrzymać właśnie z powodu sprzeciwu Niemiec. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na sport, Krzysztof Uniewski. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że nowym trenerem piłkarzy Legii Warszawa będzie dobrze znany i z występów w trykocie z lką na piersi i z pracy jako szkoleniowiec wojskowych Aleksander Wukowicz. Dziś odbyła się pierwsza konferencja prasowa z jego udziałem, na której tłumaczył, dlaczego zdecydował się poprowadzić klub w katastrofalnej sytuacji i sportowej, i wizerunkowej. Ja nie jestem nieświadomy tego, co tutaj się dzieje w tym momencie, jaka to jest sytuacja, wręcz przeciwnie, ale to jest Legia, to jest miejsce, któremu trochę w życiu zawdzięczam, które mi trochę dało jako człowiekowi i jako sportowcu, także gdyby jutro był taki moment, gdzie można by było przeczytać, czy ja mógłbym sobie zarzucić, że w takiej sytuacji powiedziałbym nie, to miałbym do siebie bardzo duże pretensje, bo parafrazując słowa dawnego prezydenta Stanów Zjednoczonych Kennedy'ego, a to jest chyba ten moment, nie pytaj, co klub może zrobić dla ciebie, tylko co ty możesz zrobić dla klubu. Cały Aleksander Wukowicz, prawdziwy, nietuzinkowy, wierzący w ideały. Czy mu się uda? Dowiemy się z gazet, jak mówił Kwinto do Duńczyka w pierwszej części Wabanku. Ze spraw boiskowych w zaległym meczu w PKO Ekstraklasie, w tabeli której Legia zajmuje ostatnią lokatę, Radomiak w Radomiu po 2 zremisował z Piastem Gliwice, kończąc na 6 liczbę kolejnych zwycięstw w rozgrywkach. W Bundeslice znów skutecznością błysnął Robert Lewandowski, tym razem dwukrotnie pokonał bramkarza VfB Stuttgart, pomagając w efektownej wygranej Bawarczyków 5-0. Jeszcze wyżej Bosz 7-0 Manchester City rozbił w Premier League Leeds. W ekipie gości w 38 minucie na boisku zameldował się Mateusz Klich i jak sugeruje wynik niespecjalnie pomógł w uzyskaniu korzystnego rezultatu. Inny z naszych reprezentantów, Mati Cash, zaliczył 90 minut wygranym przez Aston Villa 2-0 w wyjazdowym spotkaniu przeciwko Norwich. Po piłce siatkówka i same dobre informacje z występów naszych drużyn w europejskich pucharach. W najbardziej prestiżowej lidze mistrzów, najpierw w Rosji, Zaksa Kędzierzyn-Koźle 3-1 grała Lokomotiv Nowosybirsk, potem w Belgii Jastrzębski Węgiel 2-0 pokonał Knak Roselare. Najwięcej punktów dla mistrzów Polski zdobył Tomasz Fornal. Kontrolowaliśmy całe spotkanie, wydaje mi się, że jakby momentami tylko gdzieś Belgowie próbowali nam trochę zaszkodzić, ale przez całe spotkanie to my prowadziliśmy, to my kontrolowaliśmy to spotkanie i zasłużenie wygraliśmy w 3 setach. I jeszcze jedna dobra wiadomość spod siatki. ŁKS Łódź w pucharze CEF Pań 3-0 pokonał na Wyspach Kanaryjskich klub Volleyball Las Palmas. Kończymy innym sportem kobiet. Hiszpanki i Dunki zostały pierwszymi półfinalistkami Mistrzostw Świata w piłce ręcznej. Pierwsze z wymienionych, grające na własnych śmieciach, wygrały w ćwierćfinale z Niemkami 26-21. Drugie 25-20 odprawiły Brazylijki. W dwóch pozostałych ćwierćfinałach czekają nas spotkania Francuzek ze Szwedkami i Norweżek z Rosjankami. Tu stawiamy kropkę. Znów o sporcie na naszej antenie jutro po 6.30. W nocy deszcz i mrzawka, na południu deszcz ze śniegiem, na południowym wschodzie i wschodzie marznący deszcz powodujący gołoleć, gdzieniegdzie mgła ograniczająca widoczność do 100 metrów. Jutro sporo chmur, przejaśnienia jedynie na nizinie szczecińskiej i w Karpatach, na termometrach od plus 1 do 5 stopni cieplej na zachodzie i nad morzem od 6 do 7. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

recenzent Fabrizio Lusso opisał ich jako mistrzów kreowania muzyki lo-fi. Muzyków i mistrzów, którzy przekraczają granice między synth-popem, cold-wave'em, post-punkiem w oszałamiającej i zaraźliwej mieszance gęstych, zimnofalowych bitów. No trzeba przyznać, że lepiej bym tego nie ujął, chociaż myślę, że ten tytuł Summertime mógłby brzmieć równie dobrze jako Wintertime. Nie wiem, w jakiej konfiguracji dzisiaj słuchają Państwo programu trzeciego, ale jeżeli mają Państwo możliwość przygaszenia albo zgaszenia światła, no to gwarantuję, że to nasze 60. konstelacyjne spotkanie będzie znacznie przyjemniejsze. No tak swoją drogą, czy Państwo też mają takie wrażenie, że te 60 wydań minęło jak jeden dzień? Trzecim i fragment czwarty z bardzo czarnego, mrocznego albumu Tundra of the Minds. Dlaczego czarnego? Przyznam się, że już dawno nie widziałem na okładce tyle czerni. No ale myślę, że ten kolor to nie przypadek, bo jeżeli mówimy o barwach, które odzwierciedlają ich dźwięki, ich świat, ich naturę, no to myślę, że ten kolor sprawdza się idealnie. Ciekawy jestem, jak wyglądało to od strony technicznej, bo podobno ten album, pomijając fakt, że był nagrywany 11 miesięcy, no to był również rejestrowany w opuszczonych lasach North Yorkshire. Trochę się zakochałem w tej płycie, no a z tego względu, że dzisiaj wypada nam nasze 60. spotkanie w konstelacji M w Trójce, po co tracić czas na utwory nieulubione? No właśnie, ciekawy jestem, co powiedzą Państwo na Arktykę. Proszę się ciepło ubrać, bo przed nami mroźna podróż z grupą Arctic Plateau. We'll be right back. sing about a sham. Pieśni wstydu. Songs of Shame. Myślę jednak, że to przekorny zabieg, jeżeli chodzi o nazewnictwo, bo o wstydzie chyba nie ma mowy. Niech nikogo tutaj nie zwiedzie, że gitary były nagrywane w latach 80., bo to najnowsza płyta z tego roku. Arctic Plateau. Mam nadzieję, że Państwo albo grzeją się w ciepłym i przytulnym miejscu, no a ci, którzy wybrali się właśnie na spacer, mogą poczuć się jak szczęściarze. No w takich właśnie okolicznościach, kiedy miasto usypia, w okolicznościach spacerowych, myślę, że nasi kolejni bohaterowie wybrzmią jeszcze lepiej. Check to see if I'm awake. A formless mass that would not hold its form. A crucial deviation from the norm. To think I once would have welcomed into light this chaos that flickers in the night. I'm a passive audience at best. Sentient and awake, for that I'm blessed. Words and thoughts that once were my stock in trade are strewn about like broken toys mislaid. Melodies and remedies and kindly advice, I put them where I'll find them when the time is right. A flash of light illuminates and gives me chills. Maybe I'm just a stand-in for some greater ill. Maybe someone's pulling at my strings. I reach above my head and I don't feel a thing. I throb and clash and rip and tear the scenery that only I and nobody else can see. Marked by something just beyond my reach, on a silent, barren, darkening, empty beach. Psychedelic dreams. So just like them, I'm ready to be born again. Who can say for sure? Who can say just when? I close my eyes, I know that I'll soon sleep. The waking hours and questions slowly seep into one another. In my mind they smother. Tenuous reality sneaking up on me. I can hear those bells again. I can hear those bells again. I can hear those bells again. I prawie do samego końca. Zupełnie nie radiowa, prawie 11-minutowa uczta z The Dream Syndicate, którzy na albumie The Universe Inside udowadniają, że szczęśliwi czasu nie liczą. Utwór prawie 11-minutowy za nami, ale on nie jest najdłuższy na tej płycie. Utwór, który otwiera ten album, czyli The Regulator, trwa ponad 20 minut. No a cóż to jest do liczby 60? No właśnie, dzisiaj 60. wydanie Konstelacji M w Trójce. No a pan redaktor to cukierków do radia nie przyniósł. No właśnie, przyznaję się. No ale w związku z tym, że świętować jakoś trzeba, wypadałoby świętować koncertowo. No to do akcji niech wkroczy zatem grupa The KVB. znają nasz polski bigos. No i okazuje się, że są też wielbicielami pewnego polskiego napoju. Ze względów czasowych i radiowych nazwę zdradzić nie mogę, no chociaż myślę, że tym razem powinni spróbować naszych polskich pierogów. The KVB w wersji live na naszą 60. No to teraz, co prawda, nie koncertowe, ale klubowe nagranie, a będzie to wersja z dopiskiem Fuzz Club Session. Still w wersji klubowej, a tak właściwie w wersji klubowo-postpunkowej. 21 stycznia poznamy całość, a będzie to album, na którym pojawią się utwory w zupełnie nowych aranżacjach. No i jest na co czekać, bo efekty sesji dostaniemy też na czarno-białym winylu z serią filmów, które powstawały podczas rejestrowania tych utworów. No na razie mamy przedsmak. No i pozostaje nam uczta z utworem Me Persige. Save your servant who trusts in you, my God. Let him find in your Lord a fortified tower and face the enemy. Before me, Raphael. Behind me, Gabriel. On my right hand, Michael. On my left hand, Aurea. piosenki z Wiednia w Trójce. Szepty w cieniu, whispers in the shadow. Szepty nocą, szepty przy zgaszonym świetle. Nasze 60. spotkanie w Konstelacji M powoli, powoli dobiega końca. No, my już dziękujemy za dzisiaj. Maciek Załęcki i Mateusz Tomaszuk. Dobranoc. In the wee small hours of the morning, while the whole wide world is fast asleep, you lie awake and think about the girl and never ever think of counting sheep. When you're alone, heart has learned its lesson, you'd be hers if only she would call. In the wee small hours of the morning, that's the time you miss her most lesson. You'd be hers if only she would call. In the wee small hours of the morning, that's the time you miss her most. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co się dzieje w Media Expert na święta? Wiedziałem! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop Asus, dysk SSD. Teraz za jedyne 1899, taniej aż o 400 zł. Smart TV Sony 65 cali. Teraz za jedyne 3999, taniej aż o 1000 zł. Na święta ceny. Żegnamy reklamy.